نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سنگا چلا رب العزت دی دنیا مثال سو قسمہ قرآن کے بیان کرے او دی دنیا دو خلقو او دا خلقو دو زندگے دی دنیا کی دا عمر کلے پا دی طریقہ بیان کری چلا دو دریابونا روان کری او یوزه روان کری دی او داسی پخپل قدرت سرا چیوبل سر یوزه کی گی نا یو بل باندې اوړي را اوړي نه دا سه اتفاق ولمیانس کې جوړ کړي سره دینا چې د اوبو طبیعت دا سه دی چې په یو ځای باندې ټیکاوي کې نه کنټرول کېږي نه ابیا الله رب العزت لگی او بنا بلکی دریابونو چی ورتوئی اگر اپا خپل قبضہ کی خپل کانٹرول کی راوستی دی او دے ڈیر زایا مثال ذکر کردے او صورت رحمان کیوں خاص کر چلا کلد خپل معرفت خپلې پیژنګلې دلیلونه خلقو ته بیانې دغه مسله خو دنیا کې دا یو کنه صرف چې دا الله پیژنګلې و چې دا ارسومره تنظیم چې الله کړې د کتابونو او د انبیایو او د رسولانو دا صرف دې پار کړې چې دا بندیان پل رب پی جنی بس صرف دید پارو زکر چی رب یو پی جن دنو ٹول مسائل حل شو ٹول مشکلات ختم شو ٹولی پریشانه لری شوی کل چیو بندق پل رب پی جن دو خدا سمرچ دنیا کی انسان تا پریشانی دا او تکلیف دے او ډیر غټ مصائبو کې مبتلا دي. دا دیو جن چې د خپل رب نه پیژندل نو چې رب نه پیژندل چا دا غزل کې صبر نه تحمل نه اطمینان نه سکون نه کله چې ځاني نو بس دا اروخ پریشانی اروخ خوف او یرا اروخ په هیبت کې او په بور حال باندې او چې کله یو بند خپل رب او پیژندو زړی ټیکاو شو زړی مضبوط شو زړی کې سکون او صبر راغی بس دا بیا دنیا په دې مشکلات باندې سکار نه دی. دا په خپل کتاب کې نه راولي نو ځکه الله همیشه د پاره قران کې چې دلایل پیش کړي د خپل معرفت د پاره چې دا خلق ما او پیژني نو باغی کې دا دلیل پیش کړو سورۃ الرحمن کې مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یو ځای روان کړی دی دو دریابونه یو بل سره پیوس مینځ کې یو پرده ده چې یو بل باندې اوړي نه یو بل سره مستی نه کوي دا الله په خپل کنټرول کې راوستي خاموش روان نو کله مثال په دې طریقه باندې خلق او خپل قدرت خو یې خپل طاقت خو یې چلاوي زما دومره قدرت او طاقت ته چې دریابونه می په اختیار کې په قبضه کې په کنټرول کې دي نو بلی او شیبا سنگا زما دو وس نبار شی او زمان وزان خلاص کی یعنی چی که دیکھا دغسی در دید پار دنیا کی دو قسم خلق دی بس دریا بون امراد دا ټول دی انسان دا پار پیش کئی هر مثال چې قران کې ګوري کداغه تعلق د وبو سره دی کداغه تعلق د اور سره دی کداغه تعلق د زمکه سره دی او کداغه تعلق د ونو او بوټو سره دی د زمکه د فصل او زرغونی سره دی دا ټول د انسان مثال بیان دی او اشاره په کوم ډول طریقه چې الله بوله ذات خدا بیان کړل دلیلونه داسې ذکر کړل وفي الارض قطع متجاورات چې په دې زمکه کې ټوکړي دي او یو بل سره جوختي دي یو پل اگور انو آغازمکا یو شانتی دا بل پل اگور انو آغازمکا بل شانتی دا یو زیکی فاغیوی زمکی لے دا خصوصیت ورکڑے دی چاگی که شگا نشتا مٹا دا خٹا دا او بوتا ام دیر ضرورت نی و یو زلو بو باند دیر وقت گزارا کئی او خاکی بلزم کدان و اغشق دان اچی سارو بکی نمازیگر بیا او بو تا داسی لیوالی ناغپل مالک ستلی کی کنا او بوی نشی رسولی نفصل خراب شی ادوار داسی یو بل سرنیز دیدی قطعون متجاوراتن و جناتن من اعنادن وَزَرْعٌ وَنَخْوِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ بیا باغونه دی تانګورونا فصلونه دي کجوري دي کجورو کې دوه قسمه دي یو دي چې د ویخنا یو روانه شوی باس او بلوی چې جوړی تر ټولو په حق کې الله وی یسقا بما ایم واحد یو شانتی او بول ورکولشی او بوگی او فرق نشتا و نفضل بعضا على بعض فی الاکل او دغمی ویدی او بوٹی دی چلاوی ما فکر دیر فرق پیدا کرده دی بازو خونده دیر خیستا او دیر خوگو او بازی دی چه اگه که دوم را خوگوالی نشتا پیکغون تی او با یو دی خور یو دا عرص یو دی او خون که سوم را فرق دی بازی لاللہ دیر خوگا زائی قور کلی دا چه اگه زائی قبل شی که نشی منتی لکه مالتا شوا دا خون پا بلا میوه که نشتا یا کجوره شو دا زمره خوګواله په بل څه کې نشتا نفضل بعضا على بعض چې خوندونو ته وګوري جدا جدا دي ښا دیم د انسان لپاره مثال پیش کړو چې انسان ټول دې خاور نه پیدا اے ټول دې خاور نه پیدا اے اصل او بنیاد دی او چې وګوري رنگونه مختلف دي شکلونه مختلف دي طبيعتونه مختلف دي جدا جدا هر بنده زبلنا په طبيعت کې جدا دی په خوی او اخلاق کې جدا دی چاله نرم اخلاق ورکړي چاله سخت اخلاق ورکړي د دې لپاره مثال پیش کړو چې انسان دا هر څه د دې لپاره او مطلب چې سو داو چې خپل ربو پیژنه ولې خامخا دا سوال و پیدا کیږي ستا په عقل کې چې دا جدایی په کې چاره واستې ده دا خوګه ترخه په کې چاره واستې ده دا سوال وې کنه جواب به دا وی چې دا یو ذات ته چې هغه کارونه کوي نو پدی باندې به او پیژنې کنه ها دا الله ز ذات پیژن غلې ده پارا الله مونږ ته پدی کائنات کې خپل قدرتونو سبق ذکر کړي مطلب دا دی چې ما او پیژنې کپاره طریقه باندې ها دغه سي کلی اشاره کی په نور مثالونو سره قران کې او مطلب یې همدای چې انسان دوه قسمه دی یو قسم نه دی او دا دوه یو تقسیم یې په سره شوی دی دی په عمل سره شوی دی دی په عقیده سره شوی دی یو قسم داسی چې دا وی عقاید ډیر صحیح دي ډیر درست دي چې باغې کې د الله رب العزت خوف دې یاره ده دغه سره الله رب العزت سره محبت ته سزړونه داسي دا وی عقاید بالکل درست دي او صحیح دي دغه د هغه ټولو فیصله زده چې الله یو ذات ته چې هغه باندې اعتماد پکار دی الله یو ذات ته چې هغه ټول حاجتونه او ضرورتونه حواله کول پکار دی الله یو ذات ته چې هغه باندې توکل او اعتماد پکار دی بس بل څوک د دې لایق نشته دا یو قسم انسانان دي دویم قسم هغه دی چې هغه خپل رب نه دی پیژندلې چې نه دی پیژندلې نو هغه دغه اعتماد او دغه توکل اپ مخلوق باندې دی چې خالق نه دی پیژندلې نو هغه د خپل حاجت او ضرورت او د خپل اعتماد او خپل مینان د پاره مخلوق مقرر کړي په خیال کې دا هر څوک دی او باوی خپل ایمان او خپل یقین دا ساتل دي نو اعتماد یې پاره کړي د دینه سیوا نور نشته بس د دنیا په لحاظ سره ملاوی دا دوه قسمه دي بس د دنیا کې او تعبیر تن په جدا جدا نمونه سره کړی دی فمنهم شقی و سعید په دې خلقو کې صدا سدي چې بدبخت دي او صدا سدي چې نیک بخت دي بس دا دوه نمونه او تاغستی دي یو ته شقی وی بدبخت او بل ته سعید وی نیک بخت کله او ته دانو مغستی کله وی لا استوی اصحاب النار واصحاب الجنه ندی برابر د دواړه ډلې د دواړه قومونه یو جهنم یان دی او بل جنت یان دی بس دا دوه قسم دي نو تدین سیوا او بل پکې نشته دی کاخرت کی یادی نوم پا دغی دو نمونی یادی چه فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر حلتا هم دو ڈلی سیوان دیخوا یو ڈلبا پا جہنم کی یو بل ڈلبا پا جنت کی دغی دو دریابنو دغی دو قسم خلقو د انسان په نظر کې دی په سجود دی دیوبلنا اپا دی کی جدائی و امتیاز وسنگ رازی دا یو جماعت سکار کئی دا بل جماعت سکار کئی کارون یو شانتی ندی عملون یو شانتی ندی دا غی اصلی فرق دیکھا اگر فرق اللہ رب العزت خولے دے ہر دیکھے لیکن الفاظ دا سے ذکر کری دی چاہ بغیر دا سوچ و فکر نا پورا ذہن تا نرازی عربی الفاظ دی و دیو پا حق کے دا سبیلی چین اللذین آمنوا و عملوا الصالحات دبل پا حق کی ویلی چو اللذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا دے جدا کری دا سب کلوی ان اللذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه هغه کسان چې کفر کړي او دنیا کې دوه قوم دي اهل کتاب دي سره د علم نه او مشرکین دي دیبا پا جہنم کی ہمیشہ دا پانا او دیتا اللہ دنیا کے دانم یہ خیدے چھ شر البریہ شر البریہ بدترین دا مخلوقات دید دینم یہ خیدتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک هم خیر البریہ او کسان چی ایمان راول دیو اعمال کی نیکو دغه بهتر د مخلوقات تی بهترین د مخلوقات خیر البریہ جزاؤم عند ربیم جنات عدن جنتیان دی. بس دا دو بیانی قرآن همیشه دا پارا نمونه جدا دی صفتونه جدا دی دنیا کی کارونه جدا دی زندگی جدا دا چه سوچ او فکر انسانو کنو پدی بانده پویی کنا چه رشتیا دا دوالا یو شانت ندی چه سنگا قرآن ویلی کنا چلیسو سوا آم یو شان ندی دیر فرق دی باکی خواه او چکمو خلق ویلیو چنه یو شیده مکوین سے اختلاف مجوڑا ہے یو شیده ٹول دا اللہ بندیان دی ٹول اغا پیدا کری دی انتازو باکی ولی او بل سر دشمنی پیدا کوئے ورا ډیر خلق په دې مصیبت اخته و کېږي جدای نه منل دوه قسمه نه منل چې نه تاسو په ګډه جوړی کړی دي ټولي اوشه دي الله بنديان دي نو الله بولی پرخ کې په خپل بنديانو کې کله الله خوښینو زغ بوم جنت تبوزي عذابوم جنت تبوزي دا هر زمانه کې داسې خلقی کار خیر والا دې دا کار خیر والا خلق وي دا خو روز تا په عقل نه ده دا خو د دین خبره ده قرآن خبره ده که عقل باندې وینو مونږ به هم د ځان نه څه جوړ کړی وو او هغې ته به ناست وو ا په ری بام جون ورکاو په ری بام زړه تسلی ورکولا ونانه دا خو د انسان شې نه ده کنه دا خو د الله رب العزت فیصله ده او دا غو دین دی او هغه ویلی دی چې او شانتی ندی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الله یولی زبا هغه خلق چې ګناهونه کړی دي دنیا کې هر قسم بی دینی کړی دا الله سره دښمنی کړی دا پیغمبر سره دښمنی کړی دا بس چې سور اوس کېدو نو په ګناه باندې ارمانونه اللہوی زبادی اغی خلق سر یوشان کما کالذین آمن وعملوا الصالحاتنا سواء محیاهم ومماتهم چکن دادی مرگم یوشان تیدے و دادی جندم یوشان تیدے دا چاوی دا کم کتاب کراولیو سا اما یحکمون اللہوی ارسوک چدا فیصلہ کئی دیر غلط فیصلہ کئی خواہ بیاوی ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ولی زبداسی ناجائز کوما اللہوی زبداسی بے انصافی کوما چو بگردم او کسان چی معنی راوڑ دے عمل کر دے نیکو کالمفسدین فی الارض پشان داغ خلقو چی غیز مکا کی تش فساد کر دے بس نوریس ندی کلی فساد فساد فخلق و ظلم مالون لٹکول و تباکول کورون روانول آسی بیکم تب دیوشان تکم ام نجعل المتقین کالفجار ولی اللہوی زبادات کوم چه متقین او فاجران دا بیوشان تکم ما ندی او شان دغه حقیقت کې دوا قسمه خلق موږ ویلو چې دا الفاظ داسې دي چې دا ډېر وضاحت ته محتاج دي ډېر تفصیل ته محتاج دي چې دی او په حق کې وی چې آمنو او عملوا الصالحات د بل په حق کې وی چې کفرو او کذبوا بآياتنا دا ډېر تفصیل واړي ډېر وضاحت واړي او هغه وضاحت ډېر وخت واړي دا لږ وخت کار نه دی خاص چې دروازه دروازه تن لګون ته سبق لګون ته پانا او جدا کینو اخر به خلق پوشی کنه خا کتر اخره پورې اونرسه الګ الګ پیکر پکيو کې الګ الګ غوار پکيو کې الګ خواري پکيو کې نوم به خلق تبتو لګي الله عقل ورکړي انسان لخا نو غزال چې قران چې کوم یادې په دینم باندې چې امنو او عامل الصالحات امنو او عامل الصالحات دا مطلب دی دا هغه خلق دی چې ته په خپل او پیجنې خپل اول به په دیو پیجنې چې اصلاح شوی دا دې خلق اصلاح شوی پلا باندې اعتماد پیدا شوی پلا باندې توکل کوي دا دغه ایمان تشریع او تفصیل لکنه مخلوق باندې اعتماد نشتا د مخلوق نه بر وسو چت شوی دا د مخلوق نه اعتماد چت شوی دی چې مخلوق سره سنشت دی اختیار نشته دی قدرت نشته دی طاقت نشته دی د ایمان دا مطلب وعمل الصالحات او عمل کی صالح عمل صالح دا چې کله په خپل د خپل ځان اصلاح وکړه او خپل ځان یې صحیح کو درست کو خپل ځان یې د الله او د پیغمبر د حکم او د قانون پابند کو نوز دا کوشش کی چې د بل رور مسلمان خیر خواهی وکم د بل رور مسلمان سلام دردی وکم بل رور مسلمان تا دین و خیمه د الله د حکم نه خبر کم د پیغمبر د سنت نه خبر کم زکه مسلمانان یو او رونه یو دینی رونه یو او د دینی رور ولیم دغه مطلب دی جس عمر استاد الله سنکیږي نو دی بل رور سر به خیر خوایي کې دا بل رور بعد تک مصیبتونو زاو مشکلاتونو زاو پریشانانه بچ کای دا وی سر خو بیا پاری کوم انسان تا یو د دین مشکلات دی یو د دنیا مشکلات دی نمخ که ده دین مشکلات تی چه ده دین بچ که ده دینی نقصان و توخیا ده دینی تاوان و توخیا دنیا بکیگی ده دنیا تاوان تا تاوان نشی ویلی ده دنیا نقصان تا نقصان نشی ویلی زکا آخواسیم تاوان ده چه ده افیچی ده پارا قراره نئی بقا نئی بلکہ فنا کی گی فنا کی گی فنا کی گی نداغی بس سنبال کے آب اسنگ اجت نشتا کنا خوا آو کتڑیر زور لگین امن کی گی پخد لکین راٹین گول دی نو دا ضرورت نو ضرورت دا دی چی دیو بندہ دینی خیرخوایو کیو دینی هم دردی و سراو کیو دینی رور ولی ور سراو کیو نباس ولی دې سره هغه دنیا هم راشي، دې سره هغه دنیا هم صحیح شي. ځکه الله رب العزت وی من کانا یریدو ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره، هغه بنده چې هغه په دنیا کې صرف د دنیا پروګرام جوړول غواړي او ځان تیارول غواړي چې دا دنیا مې درست شي، دنیا مې صحیح شي، نو الله یې ما سره دواړه شته نو یې پاګلا. صرف دنیا غواړي، هغه اصلي شی دې درست کو. فعند الله ثواب الدنیا والآخره، الله سره د دنیا هم اجر شته او د آخرت هم اجر شته. ته د آخرت دا خبره مخکې کا، ته د دین دا خبره مخکې کا، نو دنیا به در پسې په خپل لازی. د دنیا مثال د انسان سوره دی، سوري پسې مزه غواړي لاندې کولې شي ته ولې ونه یو کنه اوس په سوره لاندې کاو الهګه ځان به هلاک کې سوره نشي لاندې کولې. ها تمخ کې شنو سوره ودر پسې درځي دی بیا تا نشي لاندې کولې. ها الله رب العزت وی دنیا پسې مزه دا په لاس ناراضي ځان به هلاک کې ځان به رسوا کې او ذلیل به کې، بلکې دنیا تشاکا او دین تمخکا، نو دا دنیا وزر پسې پخپل دردی او می بکی. دا خو بیزا دا نو دا غدیر قمقل و بیوقف و پاگلان خلق چاگی ټول توجه دنیا تا پیدا کړی دا او دیتا مقصد ویلی دا او شیطانو تلا دام لمسا کړی دا چیرا دنیا راشی کنا بیا د دین کاروم کیگی د دین کار خو بید دن نکیگی. دیر مرگری بو دا مرکز نا شاگردان ناغی چی برالا نو شیخ پری دا او ای خلپتا بہتری دا کی وناستن چې کله کله و سره مونږه ملاقات وکړو چې تا کار نه شروع کړې تاته شیخ سویلو او بس وی پیر لا سټ نیم کنا څنګه سټ په ګوردا خو تاسو نکی کنا تباول ځان ځای کې ځان له وسه ذریعہ معاش پیدا کې سنو کریو سمزدوریو ستجارتو سدکانداریو سمنیاریو س نو چې ځان برابر کې کړ نو بیا به ان شاء الله ها ته وې تر کله ځان برابر کې لگا تا خپل ذهن کې سمو قرار تیا کړی چې تب کله ځان برابر کې خلق هو په وذولې اذان برابر نکو د سرحد نه تر انګلند پورې او لندن پورې لاړو اذان برابر نکو اته اذان برابر نه بیا د دین خدمت کې او درس به شروع کې او ځاب کې یا د خدای باندې تاسو مکو ته درس شروع کا پتش لاس پسپین میدان نو خدای برحم کوي. فعند الله ثواب الدنیا والآخره، ته د دین کار مخکې کا، ته د قران کار مخکې کا، ته د خلقو دینی خدمت مخکې کا، نو الله رب العزت تعالی پروګرام هم جوړي او ذریعہ معاش هم جوړي او دکانداری هم جوړي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب پلا باندې چې چا اعتماد وکم الله بوله لاری ګوري لاری ګوري هغه ته لاری معلومی دي دا اصل لاری اسان ارزه خو به داس راځي چې ستا واړو ګمان نه وي بالکل دا نه نه خوخه کار شروع کا کار نو هغه کار دغه نور سنو هغه دغه کارو چې په دې مخلوق کې کمزوري ده په دې مخلوق کې نقصان ده په دې مخلوق کې ډیر غلط رواجونه او رسمونه دي چې سو شرک تر رسیدلې دي گمراهي دي په کې ډیر گمراهي دي ډیر گمراهي نو ډیر په آسان باندې او ډیر په هوګه پست باندې اډیر پرور ولې باندې اډیر پتاوی دارې باندې اډیر مینت او پزارې باندې د دې د خلق د دې شیطان نخلاص کا پډیر لوی جال کې ران ختی دی او د دې بل علاج نشته ته علاج ته علاج ته ته قران شروع کا او ته په قران کې او په درس کې او په تعلیم کې زیوی یو خبری تفصیل کوان دروازی نن یو مسئلہ و سبا بلا مسئلہ و بلا رز بلا مسئلہ دین خبر کا چه خلقو دنیا پہر یو کار کے پہر یو عمل کے دا پیغمبر دیر خیستہ سنت تی نو کچرے غمون پا عمل کی راولو کنا من با دیر مصیبت نخلاص شو من با دیر مشکلات نخلاص شو من با دنیا دا غیدور رسوائیونا او شرمونونا او بیزتون نخلاص شو یو یو خار نبی علیہ السلام چی هر کار کرده نوی کې لومبیا زمونږ د حیا خیال ساتلې زمونږ د عزت خیال ساتلې نو اول به مونږه په دغه سنت باندې عمل کوم چې وی کې زمونږ حیا راشي وی کې زمونږ پرده راشي هغه کې مونږ د دنیا د بی عزتۍ او رسوایۍ نه بچو نو دې ډیر خیال ساتو نو ستاره د پردې ډیر خیال ساتو قران کې الله سورت نور او سورت النساء احزاب دا درې واړه سورتونه دې لپاره نازل کړي دي چې زمونږ عزت محفوظ شي زمونږ غیرت محفوظ شي دا تعلیم بوته مخکې مخکې ورکړي خان نو قران وایي چې خلقو تاسو ځان سنبال کئ د خپل ځانو د خپل کورو د خپل اهل او عیال ډیر خیال وساته ډیر خیال وساته هغه څه دي هغه ځا دي چې چا سره رشتہ کوي نو په سنت باندې وکړي دا وته رشتہ چې کینو پیغمبر وای چې مخکې د دین ته پوسوکا چې کوم خاندان کې تر رشتہ کول غواړي دغه دینی حالت معلوم کړي نو که دینی حالت یخی نو رشتہ کوا بس زکا اللہ رب العزت پا بکڑیر خیر و برکت واجی خوا نو پاگی کورنو کی پاگی خاندانونو کی رشتے مکویم چی داگی دین کار گڑ وڈ دے داگی عملون و عبادتو ننشتہ دے اگی دنیا پا گمرہو پا تماشو پا نشو کی مبتلا دی نوزان ساته غره تاسو به عمر سره رسوا شه دا دیکن دا به ته په درس کې یو خبره کوي چې رشتہ په دې طریقه او هغه حدیث به ته بیانې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا سي بیا به ته تنظیم خبره کوي چې مسلمان جون د تنظیم دی نو راځي چې ځان له تنظیم جوړ کوم راځي چې ځان له امیر او ناظم جوړ کو نائب جوړ کو خزانچی جوړ کوم ذکر الله مدد د جماعت سره دی یذل علی الجماع الله مدد د جماعت سره دی بنی اسرائیل ته وی چې انی معکم زه در سره ما غواړی یا خدای تاسو کې جماعت جوړ کو او خپل افراد هم اشمارل سو تنه یې دولسو ملاوی دولسو نه یې زیارلس یې زکا زدر سرا زیارلسم یما کتا سلور یې نظر سرا پینزم یما کتا سوی ما پکی ہولی ندی کہتا سو ما پکی خام خالی کہتا نجد دا سرائم انوار سب سمی انی معاکم لین قمتم الصلاة واتیتم الزکاة وامن دقا سے تنظیم با جوڑ شی چه تنظیم جوڑ شی کنا بس بیا گور دا دی خلقو حالت تا گور خوا دنن نسبا تا دسبا نبلی روز تا بلی نبلی روز تا تی بدا سکی گی چه پا دی دن باندے وزان قربان کئی بس دغه سی بیا و ترو رو د دې غم او د خاذه خبره کئ چې غم به په دې طریقې خاذي او په دې طریقې د مړی به دا خدمتي د ژوند دی به دا خدمتي دا پیغمبر ارس کړی دی کړی دی نیرونو رواجونه باندې کوو ها رواجونه باندې کوو تر چې یوزا یوزا چې به دا کنه دغه جبه والا ډیر په تیار کې دی دا چې وی کوي او کنه کوي ندی ته په خپل جبه کې وای ها چې زمړی اعلان باندې کو جنازه باندې سارو قبر باندې پخو ټول نه پیغمبر ما نکړي ها ډیر ورځې ما په کور کې لګې نکېږي مرګري بوله تنظیم کوي پیغمبر ویلو دا سي ها که خیرات بیا دریو دنو آپا لکوه نو اگر اختیار ورکڑه ده اللہ اختیار ورکڑه ده چه کداس خیرات کہیں چه پخے کیو خلق لور کی نوم سی ده او کداس کہیں چه پسی زیکی پیسے ہو لگے چه خلق تینا خبر نشی ریان بچ شی آخو دیر بہتر صدقے جاری ده دیمولی پسی بداغی سواب رسی خواه روز بنا خاص کئے جمعہ سلوی اختیم دا بنا کو دا رواجونا بنا کو خمر کرو دا مونگ بائن طول پریشانے دا دیدی خوا او دا سے پریشانے چی دنیای تنگ والے دے دنیای نیستی دا ونا چاری دا ولی چی یو لاش وو سے کنا بیازان سر حساب کتاب کوا چی تا پکال کسا گٹلی کنا جارو دی پیراخ کا دا دا مسلمان کنده چگاو پا یو رواجی کار بانده چه کارم دا گناه ده او زان با دا پیسو نخلاص کی زان لبین اقتصادی جون خراب کی نو دا پلوه خبر دا خواسی مونگه نشاندهی اکڑا چه او بنده دا سه ده کنا دا سه اغلا پاکی سلاس لرازی اغا پاکی چا طویلی چه گوره مال برخا مال تنخا مال وزیپا مال ریول امال داشی نا ده ندیویل خواغی تاوی چی رونو پتاسو خوا پاکی گم چه جوندم خرابی گی او مال ده امانت ته اغا بیزایا لگی او خرچ کی گی پزرگونو بانده نی فیدی کار مکاوه ها یو دا قسم خلق دی دویم قسم اغا دی چیغی ناس دی دی تبا قیده لکه دموری غر ناس دی لکه اوی پیسی ما تکڑی دی حل تبا جنازه کی بیا اسخات نویشه تاو سرا خدا غا هم نشتا ہوئی کنا و دی اخپل مڑی بانده هم سکار نشتا اسقاط با نکوئے ایواز پیسی نا زان سرا بس چواری او سگوڑا او سابون دا با نوڑے دا ہو پا دی ملکونو کی چکم نور رسونا رواجون چغی ہو بجانا دا که سم سٹور جوڑ کن بو رای بپرتیوی دا گولی زان لا دا چوارو زان لا دا سابون زان لا بولی با شورو وخا او غی تا بیوی ملی اوس ہے تاسو تاسو خپل ملی اوس ہے او مونگ تا دا کار پاتے دے نبی بوی سار ناغا خود داغا خبر کئی خلق بیا پا آغا رواج کلکی پا آغا رسم یک لکی مخی دا سے نکولو وچی خبر شو چیا پا لس غر پا شورو دی دا مونگ چی مسئلہ شورو کرن دی غرون و خلق باوی نارنجی او دا ملکون چی دی چنگلے او باغ وغیرہ دا ملکون اگر بیور ہے کتا غر پا شورو دی بدلته چې ترانه شيخه دې ته به غر په شويخه تو په دې غر په شورې دلی و زګه دا څه کوي نور کله وېدا څه نه وي چې داو کې داو کې ها اوس وزرغم پیدا شي چې دا شیرانه دلاس نوزي او کچره خاموشي پکو کنه پارسران دلاس نوزي او ادي هډیر کارونه توبه توبه دا اس خاتون او دا خیراتون او او کله په کیو عمرې لبوته بل به حج لبوته سم کار وکنه ها ځکه خلق په تیار کې ساتلی او خلق صرف په دې په وکړو چې د امون سکو نو دا حق دی وګوره نو بل چې خبروان اوره وګوره ها او په باریک لکړی دغه سي بیانونو کې وته وی چې وګوره دولیاء و کرامت بمانے پا زیارتون ایک لکی چیزا خو بورا اولیاء دی کنا دا اوتا چیزا اللہ نا سوال کہنو دا غصی با کہستا دا خلو دا دی قابل دا چیزا با خدای تاواز کہن نا سوال دا سے نقبلی گی دی لبازی او دی با پا سوال کی اللہ تا پیش کہن چی اللہ دا دی بزرگ او د دې ولی په وسیله باندې زموږ کار وکي او ځان سره به سوړیوم غره تا خو یې کړو شکرانی او نظرانی دا وړ دا سیدا کوشش هم کوي چیک اپ کوي کچری دا زمه دا شوی دا سي نو چې دا درګه نوې کو او هو نو هغه ټول دا خلق لیکن اغی سره خود حکومت پیسا دا نوچه اغی پی کم درگاہ جوڑ کے کم گمبت جوڑ کے کم دا سنگی مرمر پی ناشنا دیر دا دیوار نگور دا دو خبری وی دا آیت دا مطلب چه اللہ رب العزت و تعاونو علی البر و التقوان اے مومنانو یو بل سر دا تعاون کوئے یو بل سر دا تعاون کوئے چی اغیط احسان وی او اغیط تقوی وی نمخلوق سر احسانو کے دا دین نے خبر کے دا قدین نے خبر کے دا رسم دا رواج نے بچ کے دا مخلوق سر احسان کول دی احسان کول دی او دا مخلوق دا اللہ نے خبرول دی دی تبر او تقوی وی نو یو جماعت علم دے دا کار کئی خواہ نمی ناخلو بس اچھا تا معلوم ہے یو جماعت پا دنیا کی داکار کئی چو و تعاونو علی البر و التقوی او دا غم دے و سرم آو زمونگا خودیر کمزوری دا او حمتم کم دے چکم مشرانو دا اغیب دا شپی پاسی دا جلاو فریاد بے کول اسوال بے کول چی اللہ تا دا امت بچ کی دا غضب او د قهرنا بچ کی کوم په روان دي نغي خو بو سره دا هم کول کنه مونږه خو غنه شو کول ها خو دور کو چې هم درزي کو خیرخواهی کو چې دا مخلوق د دې تباہی نه بچي د دې رسم او رواج نه بچي د دې سره احسان دي وتعاون علی البر والتقوا او بل پلا ولا تعاون علی الاسم والعدوان اغی یادیسا بل پل خلق یا لگیا دینو تعاون کی خوال الاسم والعدوان پا شرک باندے کلکی پا رواج باندے کلکی پا گمرہو باندے کلکی دادوارد کار روان دنیا کې دازو جماعتونه چې مونږ ویلو کله قران مثال د دریابونو پیش کړي دا وی وته وی خان کله اصحاب النار او اصحاب الجنت وته وی او غم دغذی چې څوک تعاون کوي علی البر والتقوا پیجنې نه چې څوک دې څوک نه دی او سبق وته شروع کوي دا تاسو ته نه کوي چې لکه نوم الیکا نام سنوم دې ها ولد پلار دې سنوم دې ها ساکنا رقم دې ها پېښه نه نه دې څه ساجت هغه څوک دنیا پرستی کوي هغه کوي مونږ دې چانه نه دې نوم تاسو کو نه دې پلار تاسو کو نه دې پېښه او دغه تاسو کو خو مونږ وايي قران تک بس قران زکا پل دینو پی جنا پل عقیدہ و پل عملو پی جنا بس بیا ملاقات با قیامت کی کو خود زمان تا سرده احسان دے فی سبیل اللہ چیزان شرک مکوا رواج و رسم مکوا دا مخلوق چی سکی دی نظام ساتا بس زمان تا سرده تعاون دے او الله ویلی امر کړل نو موږ دا حکم منو نو کدی کی صحیح نو هغه به راکئ کچری مونږ کې اخلاصي او مونږ کې للہیت یی نو الله با دې اجر راکې ها دیو په لدا خلق او بل په لدا غدي چې تاسو ته نو کې کنا کوم ځای نه راغلی ها حقانی جمعات ها هلته مان دلته ها ولې نور جمعاتونه نشته تکه ماولی دینو د پوښ شو ما ستاسو پنسو ته ما وکاتو توبه یا خدای یله کین دوده که سیک ده هغه ته هو بده داسې غوسه نه کړی کنه لکه یو موحد ته چې دومره غوسه شوی ولې سچلی کړی ده چې ته ته دومره غوسه چل دغه دی چې الله جدا کړی دی چې دې تعاون کوي علی البر و التقوا دې تعاون کوي علی الاسم والعدوان دا بزغه خلک دنیا موږ به تاسو نور څنګه واضح کو د دین ازیات ها په دنیا کې دوه کار دنیا کې روان دي څوک تعاون علی البر و التقوا کوي ها خدای دې ګوره سشته وسره نه پته شو لاسو جنت نمازدار او شاندار او څوک هغه پلا شیطان خوشاله ای پاغه زور دین خلق لکئی چې ګوره د مشرانو خبره یې رانه کوي او د بابا جی او د لالا جی خبره او خلقوم ور سره ډیر دي مالونه هم ور سره ډیر دي هر څه دي ناغي زګه کار کوي هغه خلق او تاغه زور دین او د قران او سنت له نفرت پیدا کوي چې ګوره دانم اچې اسې چرته ویني داسې په دیوال باندې نو پتان دی دولس بجاو شي چې دلته عمره رسیدلې الکه کم جمعات ته دا پتان نه یو د موحدین جمعات ته دی بوت نه پته لګی داسې نو نو زه خوشاله کار دې ته په ولي خپه شو یاروره تا ته څه تکلیف دی او غلطی خوب او نخه کنه خواه پا دی ارمان خوب امون دا دنیا نه لڑ شو کنه چی غلطی خوب او نخه که او خواه چی غلطی کم دا بکی خواه راشا گوتا که دا کنه چی کم کار غلط ته نا سرونه که تکڑی دی خوب دی پوئی گی چی غلطی نشتا دی خوب اسو امون تا تکلیف دی خواه امون تا تکلیف دی زمون کار خرابی زمون درمندو نه خرابی زمون سیزنو نه خرابی او خراب کړو دا وی ښا درځي حال واخر دعوانا الحمدلله.